Калі была маленькую, бывала дапытвалася ў маці: «Мама, я нарадзілася на далёкім усходзе, тата ў вёсцы, а ты на Волзе. Як жа мы разам усе сабраліся?» Допыт гэта вяла паэтка Марына Наталіч. Цяпер яна прыжылася ў Беларусі, як яблонька тая, здалёку прывезеная садоўнікам, што завецца лёсам. Піша вершы, прозу і на расейскай мове, і на беларускай. Дарэчы, пісала і верш на свабоду. Васіль Быкаў, прачытаўшы прозу Марыны, заўважыў, што ёй трэба пісаць па-беларуску. Расіянка так вывучыла беларускую мову, асабліва граматыку, што часцяком даводзіцца мне пытацца ў Марыны, як правільна напісаць тое ці іншае, ці правільна пабудаваная фраза. Гора беларускіх кніг адрэдагавала Марына Наталіч, багата пераклала паэзіі і прозы. І сама кепліва жартуе: «На мне, як на сабаку, можна правяраць граматыку». Праўда, тут у яе хіб з беларускай мовай, бо сабака ў нас мужчынскага роду, а ў жаночым родзе, хай мая добрая прыяцелька не пакрыўдзіцца, будзе сучка. Жарты жартамі, а Марына Наталіч, як пішуць у газетах, яркі прыклад, а правільней сказаць, колкі папрок тым беларусам, якія народнай мове двух словаў звязаць нармальна не могуць, ім лягчэй на дзементеюцы завіраць суразмоўцаў у сваёй чэснасці. Да не пра іх гамонка. Марына пасылае мары на радзіму незабытых успамінаў у Беларусі, як свая яна, куды паэтку хітры лёс закінуў. Марына талент свой не марынуе, аж муза поспех да яе раўнуе. Не толькі ў працы, для душы аддушына. Марына збеларушына не змушана.